گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید احمد حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف لمبے جلد شروع کی دعوت صبح کراچی کی دوید گل اسلامی سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دوید گل سرا اور خیبر پختونخوا کے پجنگیری کی دا مدینہ مسجد سرپخوا کے دو سامہ سرا ملائے گی 0313-5086-087 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش الفصل الثانی دویم فصل عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائی کل ذالک قد فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی طول دا کارون دا اللہ حبیب کری قصر الصلاة و اتم قصرم کنے دے او پورا والم کنے دے رواہو فی شرح سننا دا د هغه علماء دلیل له توجه کوي چې هغه وی چې په سفر کې قصر واجب نه دی هیڅ سو قصر کوي او کې اتمام کوي دا حدیث د باب په خپل سندن ضعیف دی اپا دی کی طلحه ابن عمر دی امام دار قطنی وی دا ضعیف دی خو بیا په یو بل طریقه امام دار قطنی حدیث ذکر کړي او وی شهاز اسناد صحیح خدا لاغه پنیز اسنا سید علامہ البانی وی پدی کی سید ابن محمد ابن ثواب دے او دته ترجمه خطیب ذکر کړي خو سجر ها او تعدیلی پکې نه دے ذکر کړي اباکی رجال ثقه دی او دارستو حدیث د دې سده معارض دے او هغه د دین اصحاب دے نو دا دا علماء دلیل لشی دیوی قصر واجب نده بلکی که قصر کئی کسو که اتمام کئی وی دی که دل اختیار ده ورد الله حبیب اتمام نه ده کړي نا ابو بکر نو عمر رضی الله عنهما وای بیبی د الله حبیب نه پس اتمام کولو لکه عثمان رضی الله عنه به اتمام کولو او دی دوالو لوی عظیم اشخاص چې امیر المؤمنین عثمان ابن عفان ده او بل په ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ده دی تاویل کولو علماء لکلی والحجت فی روایتهم لا فی تاویل واحد منهم سلکلی علماء اے وی حجت ددی پا روایاتو کی دے نددی پا تاویلاتو کی وان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال غزوت وی ما غزا کلی ود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ډیر غزوات وَشَهِدْتُ مَا هُوَ الْفَتْحَ وَزَادِرْ شُمْ دَيْسَرَ فَتْحِ دَمَكِ مُكَرَّمِتَ فَاقَامَ عَيْسَارْ شِيُو پَمَكَ مُكَرَّمَكِ ثَمَانِ عَشَرَ لِلَتًا اَتَلَّشْ پِي رَزِيب خُدِ قَامَتْ نِيَتِنُو ذکر اللہ حبیب مجاہد و مقاتل پا تردد کیوی لا یصلی الا رکعتین مزبین کولو مگر دو رکعتا مسافرو او چې مزبه وکو یقولو به فرمایلیا اهل البلدی اے د مکی مکرمی اسیدونکو صلو اربعن فإنا سفر تاسو صلور رکعت برابر کئ مون مسافریو دا سفرن په فتح د سین او سکون د فاسر جمد مسافر دا لک رکب نو راکب رازی او صحب نو صاحب نازی دیو جن ویدا شویل سنت دی مسافر امام ته او سو حلق پا دی پویگه پختو که دیو ایرورا چه مون خوص مسافر یو کسوک مون پسی مقیمین ولاری مزپورا کئی یا اهل البلد سولو اربعا فا انا سفرن رواه ابو داود رحمه اللہ دی سند کی علی ابن زید ابن جدعان دے او دکی علماء ائمه کرام متکلم کنے دے و امام حافظ ابن حجر وی چی دا حدیث سندن ضعیف دے خو امام ترمیزی دے تا حسن ویلی دی دا وجد شواہد د دینا وان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظهر فی السفر رکعتین و امام مسکڑو د نبی کریم علیہ السلام سر ماسپخین پس سفر کی دو رکعت فرض و بعدها رکعتین او پس د مز ماسپخین د دو رکعت علماء لکلی دا سنت د ماسپخینو او دا غ دلیل له چې ثابت شو چې سنت د جواز لپاره کړیم دي عام عادت مبارک نه کولو خو کله کړیم دي وفي روایت په روایت کې قال صليت مزم کړو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم صرف الحزر پا اقامت کی او پا سفر کی فصلیتو معاو فی الحسر الزہر اربعن ماور سرم مسکرو پا حالت دی اقامت کی ماس پخین سرور رکاتا فرض و بعد حارکاتین او پس دین دو رکاتا و صلیتو معاو فی سفر الزہر رکاتین اور سرمی مسکرو پا سفر کی دو رکاتا فرض و بعد حارکاتین او دین پس دو رکاتا سنت مکڑی والعصر رکعتین او مازیګر دو رکعتا ولم یصلی بعدها شین اما دیګر نفس مزنه لیکړې په حالت سفر کې والمغرب فی الحضر والسفر سوا او ما خام په حالت د اقامت او سفر کې برابر دي ثلاث رکعات درې رکعاتونه ولا ينقص فی حضر ولا سفر دا و کمول نشی نپ سفر کی نپ حضر کی وحی وطر النهار او دا دو رزی وطر دی و بعد ها رکاتین او دا ماخام نپس می ورسر سفر کم دو رکات کنی وردار روایات دی خبری دلیل لے چې په سفر کې د الله حبیب د جواز لپاره رواتب مکړي دي امام ترمذی رواه ترمذی فی سننه او چې حدیث حسن نه ګره دی باب کې نور حدیث هم راغلي وي هغه مجموعه د دې خبرې دلیل له چې نبی علیہ السلام کان یصلی السنن او بعدها فی السفر احیانا علامہ البانی وای ها وای ګڼه حدیث راغلی هغه کې دا خبره ثابته ده چې د الله حبیب کلنا کله سنت بعدی او قبلی یکول رواه الترمذی رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ د معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال لے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوت تبوک و نبی علیہ السلام پا غزوت تبوک کی دا تبوک غیر منصرف دے او دا د شام سره نږدې او زیده او دا د الله د حبیب په سفرونو کې په عمر مبارکه کې ټولو کې اوږد سفر او اوږدا فراخ علاقه د تبوک او ډېر خپل مزیدار خار د موسم هم لګی اخوي او د الله حبیب التخیمه مکرکړی و تبوک میدان کې قبرستان نه سر ویو صحابی وفات شوه ذوالبجادین رضی الله عنه دا واقعیا موږ جمعه کې مفصله ذکر کړي او سعودي حکومت کمال کړي د الله د حبیب د تاریخی ځایونو د پاسه مساجد جوړ کړي نو کمزه کې چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خیمه په تبوک کې لګې د لوالته جمعه جوړ کړي اوس هم نوم د مسجد الخیمه مسجد الخیمه موږ پکې مونږ نه او کل کې راستو پکې وای زه د نبی علیہ الصلات و نبی رسام په غزوه تبوک کې رازا غت الشمس کالا چې بزائل شنور قبل ان يرتحل مخک د دین چي بلا سفر نو شروع کړي اے لاو د الله حبیب په حالت د نزول کې او سفر بنو روان او دې کې بنور زائل شو جما بین الظهر والعصر جمواله به کول په مندما اسفخینو مازیګر کې دې ته جمع تقدیمه وای دواړه به اوسه وکړ وای نرتحلا او کدا الله حبیب به کوچ کو روان بشو قبلان تزیغ الشمس مخ کې د مایل کې دو د نورنا اخر الظهر ماسپخین به رستو کو حتا ينزل للعصر ادا مازیګر په وخت کې نمازیګر غیله برا کو شو دته جمع تاخير وای وفي المغرب مثل ذلك ما خام کې ويم داسې کوله کنوار بفر و تو د الله حبيب په حالت روان ثیا کې نو ما خام به مو کو د ما خام په وخت کې ماس کو تن به مو کو اذا غابت الشمس قبل ان يرتحل اج كنور بغائب شمخ کی دیدت لونا جما بین المغرب والعشاء جما والب وک په من مغرب او د عشاء کی و ان ارتحل او ک سفر به شروع کړو قبل ان تغیب الشمس مخ کی ډوبه دو دنورنا اخر المغرب ما خام به رسوکو حتا ينزل للعشاء راکو به شو نماز پتن په وخت نماز پتن مستا ثم يجمع بينهما او بیا به د دواړو په منس کې جمع والو کو دا حدیث دلیل ده د امام شافعی رحمه الله په جواز د جمع حقیقی کی تقدیما او تاخیرا دی حد احدیث بارہ کی د علماء بیا غن کلام دے د دې حدیث بارہ کې د حفاظ او پنځه قولونه دي یو دا چې دا حسن غریب د امام ترمذی وایي دویم دا چې دا محفوظ او صحیح دی ابن حبان وایي دریم دا دی وایي دا حدیث منکر دی امام ابو داوود وایي او دا حافظ په تلخیص کې ذکر کړی دی علامہ ابن حزم وی چدا موضوع منقطع دے دا دی حدیث بارکی دولماء و شدید اختلاف دے تر دې چې ما ابو داوود هم د دې د جواز خیال نه دی. علامہ البانی په تعلیق کې وی وی فل حدیث صحیح حدیث سره صحیح دی. دغه علماو چې کوم اقوال ذکر کړی دي نداغی دی نور علماء کرامو سکڑی جوابو نیکڑی ندی حدیث دا پاره او بلد طریقم راغلی دا معاذ ابن جبل لذی آلنو مسند احمد ذکر کرده امام ترمذی ابو داؤد ابن حبان او داری قطنی ذکر کړي دي. امام داری قطنی ذکر کړي خو اهل علم لیکلي علامه شیخ احمد شاکر په خپل تعلیق د مسند احمد کې وای ته دې په مسند احمد باندې خپل تعلیق دی وای اسناده صحیح د علی رضی الله عنه قول ذکر کړي وای علی رضی الله عنه سفر کولو د جنوار پرې وته تیار شو نوراکو شو ماخام یو کو به ماسوتنو بے وی داسی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلے و یسنعو چی قول بے دا حدیث دس دے دا مسند احمد علامہ شاکر وی احمد شاکر و اسنادو صحیحن نا اہل علمو دا دی فن ویلی چی دی روایاتو کی باز علماء کلام کڑے خنور عالمانو دویلی چی دا حدیث ثابت تے بعض علماء دا دعوه کړي وی لیسا فی جمع تقدیم حدیث قائم امام ابو داود وی دا حدیث منکر دے او پا جمع تقدیم کی حدیث ثابت رشت دینا دیو جن علامہ ابن حزم ام دا جمع تقدیم دا سرسن دے قائل ندے سنن کبرا کی او حدیث راغلے انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فزالت الشمس نور بزائل شو نصلی الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل حافظ فتح الباری کی وئی اپ تلخیص کی وئی وددی حدیث بارکی و اسناده صحیح تو ګره حفاظو دا احادیث مختلف طرق سرا اته په دې باب کې د دې حدیث نه علاوه نور احادیث سمراغ دي دیو جن علامہ شوکانی احادیث را جمع کړي پنل لوثار کې ناوی بازی صحیح دی بازی حسن دی او بیا غوی داد امام ابو داود رحم الله قول رد کوي چا وی لیس فی جمع تقدیم حدیث قائم هر چی جمع تاخیر را لدی کې روایات صحیحہ کثیرا او صریح راغلی دی صرف د جمع تقدیم مبارک د علماء او داو امام ابو داود او باز نور علماء نفی کوي او دغه نور علماء اثبات کوي چې پایه کې حافظ ابن حجر صاحب دی امام شافعی رحمه الله دی علامه البانی دی نور د عرب د علماء ټول دا قول لې چې په جمع تقدیمه کې روایت ثابت دي Thank you. وانا نسن دانس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سافر چی سفر بے کولو کلن بو کوگد بو اچات مراد سفر شرعی غستے واراد اراد بیو کائیتا تو وعچ نفلنو کی استقبل القبلتا نمخ بی قبلیتا کو بنا قطیبو خسرا فکبر اللہ اکبر بیوی اثم سوال حیسو وجہہو رکابو یا چه کم پلبی سورلی مخوا پلبی مسکول رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود ذکر کرنے دے اگر دی حدیث کی وئی چی پا تکبیر تحریمہ کی بے قبلی لمخکولو علامہ ابن قیم رحم اللہ وئی پا دی خبرہ کی نظر دے طولو احادیثو کی چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مز ذکر پسور لئی راغلے نئے کی وئی کانا یسولی علیہا کی بالا ای جهت توجهت به ادای پکې د تکبیر تحریمی استثناء نه دکړي لکه دا احادیث د عامر ابن ربیعه او د عبد الله ابن عمر د جابر ابن عبد الله هغه حدیث د انس رضی الله عنه د حدیث نه اسه دی او دا حدیث د باب څنګه دی نگر امام ابو داود پی سکوت کرے و امام منذریم دا حدیثم صحیح الاسناد دے سرے لکا اللہ ما البانی موئی چی بی اسناد حسن نور اہل علمم دا حدیث صحیح کرے نولماو لکلی دی پر گرا وی دا حمل دے پا ندب و پا فضیلت بانے په تکبیر تحریمه کې قبله له مخکول بیا نور مسیر په لوي دا حمل پسې په نذوب باندې نو که چا په دې عمل کو نیو استحبابي عمل باندې د دې عمل راغې اکوي نو کو نو حالت سفر کې چې مخ ممکن نه دي چې چا سو کو کم پلې چې موزو کو نو موزه درش شو کپو نه شوی به په خبره باندې تاسو مخکې مسلکونه اوریدلی دلته شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه وای و امام شافعی امام احمد او مالکیہ د دوی پنځ جمع بین الصلاتین مطلقاً جایز ده تقدیم وی که تاخیر وی نو دا دومره امچ سوای نو خبرې له سوزن وی خواک جمع تقدیم ای که جمع تاخیر ای ادی پر وګوره کراوانی او کنه لګی ساره امام ابو حنیفه صاحبین حسن بصری رحمهم الله وای او یو روایت دی سره امام مالک رحم الله ام دی و عرفات و مزدلفه نه علاوه مطلق عدم جواز دی کایلی په خبرو رسیدي نو دا د تومره لوی لوی خلقو په دې مساله کې شو اختلاف و نو دای ائمه ثلاثه دی جانب اخر تا ذکر کړی دی زموږ د فقہ کتابونو کې دی حدیث بارہ کې وایي چې استقبل القبلۃ بناقته فکبرا اومګه تو حدیث کړه دوی د نفلونو په وخت کې استقبال د قبله شرط نه ده برابر د قبله لمخوی یا کشیوی په دواړو صورتونو کې تحریمه تړلې شي البته په نفلو کې کده ابتدا رعایت کی نو خبای بعض کتابونو زمونږ د فرض او په وخت کې د تحریمی په وخت کې استقبال د قبله شرط ګرځولې سپو شی په خبره باندې نفلو کې ککینو ویخه خبره را اپا فرضو کې دای دا څه کړي شرط ګرځولې اداغه نور لماوي چې جون کې اکثر روایتو کې دا خبره نشتا صرف په دې نو دای خبره په استحباب حمل کړي نو که فرضو کې سره د دغه علماو د دې قول مطابق او د حدیث مطابق تپو شو کې راځي چې وخت کې بلې پته دې خاص کار په جاس کې پته نه لګي بعض عملم د سې غم نه پوي غوندي چې سید راوینو اړې دای په خبره سړی اطمینان هم نه هدا عربو جازونه چې وی دا غي ټول عمله مسکی خاص کار رب خلق مز دې مسلک دار چې یو مسکه چپره خو کافر کیږي نه دې د قبلي سي متم صحیح خای لوک تحریمه کې شاهد دي حدیث د عمل د وجنا او کوم فقهای احناف رحم الله شرط کړي نو خبره ده چې عمل پیو کی او د سعودي جاسونو کې مای کمال کړي هه دین کما کوټه ده چې موږ د فاروي نه خپل مسکه خامخ ځان لا ډوکاینا لایک چې چاله پته یې سعودي ارلاین وی ته د موږ د جمعې په کې ریکر څه غړولې می عملی نه به تاسو مو کې قبله کم پاله ده نه یا لا ته باندې مو ګوري ځنه واه تعال دې وغوې لیک صبر وکا نو بس بیا دې وې دی په قبله ناغې کې د جمع دینو رجازونو کې سني اتا سم دې په کار دې جاس په منځ کې سټرو کې لارې به سره تل ساده وروړي نو دا مناسبه څه کنه چې اوس به چاله واړه بول ورزي یا به چاله ضرورت وي لارې بند کړې به خیره زار کړي اباځي سره بیا نفلو نه کوي چې نفل لګي په سفر کې څه کوي دلته ولا گاډو درولې ا دې وینه ضرورت به خپل نفل برابرو نو دا zarar رسیدا نه پوي دا ته دا نفل په سیټ شا باندې کړي یو 500 رکعات هوګه چې دې نه کرا شي دځي ها خو zarar چاله برسه وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت دے قال باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزلی گلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت اندی و حاجت بارکی فی حاجتی ہی اپا مذہبی کرے فی حاجت اند زمیر پکی نشتا اپا سنن ابو داود و ترمیدی کم دے فی حاجتن دا زمیر پا بازی کنیشتا بای ذکر کرے لے گلے امز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتن پیو حاجت کی فجیتن ازر عالم وہو یسولی وغی مسکول نحو المشرق فطرف دا مشرق بانی مشرق طرف ته مخو ويجل السجود اخفض من الركوع او غرزول به سجده ټیټه درکو نارواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحم الله ذکر کړي ندی کی ګره مشروعیت د نفل د پسور لای په سفر کې اروکو سجدی تب پسور لئی بانیسکی اشار بکی اد سجدی اغدی اشار دی در رکو داغی نزیات چیٹوی اداد جمہور اہل المقول لے رواہ ابو داود